Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy zainteresowali się autostradą A2 pomiędzy Koninem a Świeckiem. Chcą sprawdzić okoliczności przyznania koncesji na jej budowę. W tym serwisie Trójki Adam Małysz o niewykorzystanej szansie skoczków narciarskich na medale. Przede wszystkim nie ma co panikować. Migranci coraz więcej kosztują Niemców. Władze lokalne żądają wsparcia finansowego od rządu. Będzie śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy budowie autostrady A2 między Koninem a Świeckiem. Jak podaje portal TVP Info, wszczęcie śledztwa miał polecić minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prokuratura ma sprawdzić okoliczności przyznania spółce Autostrada Wielkopolska koncesji na budowę dwóch kluczowych odcinków. Firma teraz może dobrowolnie wyznaczać opłaty za przejazd, a umowa obowiązuje do 2037 roku i jest tajna. W 1997 roku dokumenty podpisywał minister transportu Bogusław Liberacki z SLD. Portal nie wyklucza, że śledztwo może doprowadzić do wypowiedzenia przez rząd koncesji, a w przyszłości do obniżenia opłat za przejazd autostradą. Teraz za pokonanie 150 km trzeba zapłacić 60 zł. Nie ma co panikować. Wczorajszy konkurs na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu, tak podsumowuje Adam Małysz, były skoczek i dyrektor sportowy w Związku Narciarskim. No, przypomnę, wczoraj Kamil Stok zajął 4. miejsce, a Stefan Hula 5. Do medali zabrakło kilku dziesiątych punktu. Karty podczas zawodów rozdawała pogoda. To nie była jakby wina w tym momencie chłopaków czy sztabu, który przygotowywał wszystko. No, takie konkursy mają miejsce i gdzieś tam trzeba to na pewno przegryźć, choć powiem szczerze, że trudno jest takie konkursy przegryźć, gdy wiesz, że nie zależy to od ciebie. Dajesz z siebie wszystko, a wychodzi i tak inaczej. Ja się nawet śmiałem, to tak nawet brzydko zabrzmi. Wszyscy pracują, a wygrywają i tak Niemcy. Nie jest to sprawiedliwe, no ale nie możemy nic z tym zrobić, no tak jest. 17 lutego będzie indywidualny konkurs na dużej skoczni, a dwa dni później zawody drużynowe. Szef rządu odniósł się do relacji polsko-izraelskich. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się dzisiaj z mieszkańcami Chełma na Lubelszczyźnie. Podczas przemówienia nawiązał do trwającego od kilku tygodni konfliktu wokół nowelizacji ustawy o IPN. Temat jest dużo ważniejszy niż się powierzchownie wydaje, stwierdził. To nie jest tylko o dzisiejszych relacjach polsko-izraelskich. To nie jest tylko prawda o naszych bohaterach z czasów II wojny światowej. To jest walka o prawdę, a w związku z tym również o to, w jaki sposób świat będzie urządzony. Czy będziemy organizowali nasze życie wokół prawdy, nie tylko historycznej, ale również sprawiedliwości, również zasad współżycia takiego, jakiego byśmy chcieli, zasad solidarnego współżycia, czy będziemy starali się przykrywać tę prawdę fałszem historycznym. Szef rządu podkreślił, że walka o prawdę historyczną jest wspólnym interesem naszym i współczesnego Izraela. Wcześniej premier Morawiecki złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą Szmula Zygielbojma, związanego przed wojną z Chełmem polityka żydowskiej partii Bund i członka Polskiej Rady Narodowej w Londynie. A rośnie utrzymanie migrantów w Niemczech, tak wynika z zebranych informacji z poszczególnych landów, które opublikował dzisiaj Welt am Sonntag. Nasz korespondent Waldemar Maszewski zajrzał do tego artykułu. W przypadku kosztów utrzymania nieletniego i przebywającego bez opieki migranta rząd pokrywa jedynie niewielką część wydatków, w zależności od landu od 10 do 25%. Jak twierdzi Welt am Sonntag, resztę płacą władze samorządowe. Obecnie domagają się one od rządu pokrycia minimum połowy poniesionych z tego tytułu wydatków. Władze Szlezwiku-Holsztyna w roku 2017 wydały na utrzymanie przebywających na ich obszarze 1800 nieletnich i bez opieki migrantów ponad 105 milionów euro. Rząd zwrócił im jedynie 12 milionów. Przedstawiciele Związku Niemieckich Powiatów, Gmin i Miast żądają większego wsparcia finansowego od niemieckiego rządu. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Jak podaje gazeta, w roku 2017 w Niemczech było łącznie prawie 57 tysięcy nieletnich migrantów, którzy nie mieli żadnej opieki dorosłych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wciąż bardzo mało słońca. Na przejaśnienia możemy liczyć tylko w centrum i na południu kraju. Nad morzem i na wschodzie pruszy śnieg, zaś na zachodzie deszcze ze śniegiem i deszcz. Na termometrach od minus 2 stopni na Podlasiu i Suwalszczyźnie do plus 3 w Szczecinie i na Śląsku. Trójka.

Dzień dobry Państwu. W audycji Słownie Muzycznym witają niezwykle serdecznie Ewa Redel, Wojtek Olszak. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. I Hirek Wrona. Audycję rozpoczął Ahmad Jamal, a to oznacza, że zajmiemy się dziś, Wojtku, rankingami. Jak sama nazwa wskazuje. Co to są te rankingi? Otóż listy najlepszych płyt wszechczasów, instrumentalistów i tak dalej, układane z reguły albo przez fanów, czyli to jest plebiscyt, wtedy fani piszą listy, dzisiaj to się już głosuje przez internet, albo przez dziennikarzy, ekspertów i tym podobnej maści różnych osobników. Proszę się jednak zastanowić przez chwilę, ile tych nazwisk z tych list zapamiętamy? Niewiele. Dlatego postanowiłem dzisiaj i za tydzień, to będzie audycja dwuczęściowa, zaprezentować nagrania, których trudno szukać na tych listach i topach wszechczasów, ale które są ważne, ale przede wszystkim dobre. Pojawił się Ahmad Jamal. Dlaczego? Dlatego, że to jest muzyk, który w latach 50. zainspirował kogo? Wszystkich po kolei przede wszystkim. Wszystkich po kolei, ale przede wszystkim Milesa Davisa. Kolejne nagranie pochodzi z albumu, który zatytułowany jest Axiom Funk. Conservatism flashing down the street, pointing that plastic finger at me. Yeah. They're hoping soon that my kind will drop off and die. But I'm gonna wave my freak flag high, baby. Yeah. Oh. Axiom Funk powstało w studiach Billa Laswella. Biografowie George'a Clintona i jego zespołu uznają wręcz ten album za pełnoprawne wydawnictwo w dyskografii P-Funku. Po raz ostatni zagrał na tym dwukompaktowym wydawnictwie znakomity gitarzysta Eddie Hazel, który przez lata grywał z George'em Clintonem. Kompozycja Jimiego Hendrixa, jak skomentujesz, Wojtku? Tu są wykorzystane pętle rytmiczne, tak zwane loopy, jeśli chodzi o perkusję. Przez to ten utwór jest z jednej strony monotonny, a z drugiej strony strasznie taki transowy. Taka powtarzalność gdzieś tam rzeczy rytmicznych powoduje, że człowiek, nawet jeśli utwór trwa bardzo długo, bardzo szybko się wciąga w słuchanie jego i trudno się oderwać. To specyficzny jest rodzaj aranżowania. Ale zwróć uwagę na to, że Bill Laswell nagrywał później płyty właśnie takie ambientowe, tak, tak, gdzie robił remiksy m.in. Milesa Davisa, Carlosa Santany. I on jest, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że może być jednym w ogóle z praojców muzyki ambient, właśnie przez takie te niesamowite... Tak, ambientowe, chilloutowe rzeczy, tak, tak, oczywiście. To jest niesamowita postać. Zresztą jeszcze jedną płytę wyjąłem do tych naszych nierankingowych krążków z jego dyskografii. Memories, things like the way they was all. Oh.

to miejsce, kiedy muzyka funk gdzieś tam pojawiła się w czarnych klubach i za chwilę to ona dała początek disco i temu wszystkiemu, co się wydarzyło w ogóle w czarnej muzyce. A artysta niezwykle ważny, bo nazywa się Bobby Womack. Wiesz, dlaczego on jest ważny dla historii muzyki? No to pewnie też można by wymienić mnóstwo powodów. Może z powodu barwy głosu, może z powodu rodzaju aranżacji? Trudno mi powiedzieć. To ja ci odpowiem i państwu również. Tych powodów rzeczywiście jest cała masa. Nagrał mnóstwo cudownych płyt, ale sposób gry na gitarze miał wpływ na samego Jimiego Hendrixa. Mhm. To on miał jakieś takie patenty. Ja nie jestem gitarzystą, więc nie odpowiem na to pytanie, które później zapożyczył sobie i rozwinął Jimi Hendrix. A druga ważność polega na tym, że to Bobby Womack był autorem pierwszego przeboju The Rolling Stones It's All Over Now. Proszę bardzo. Przed nami David Bowie, ale bohaterem tego utworu będzie gitarzysta i proszę zwrócić uwagę na to, jak gra. Mick Ronson, tak nazywał się gitarzysta, który nagrał tę solówkę, właściwie grał na gitarze. Jak byś określił jego styl? Trochę połączeniem takiego grania stonesowego, graniem w muzyce folkowej i bardzo specyficzny rodzaj brzmienia, taki lekko sfuzowany taki, przez taki specjalny rodzaj przesteru. Trochę też funkowe granie mimo wszystko, aczkolwiek jednak bliższe chyba takiemu właśnie stonsowemu graniu. No więc powiedziałeś wszystko to, czego oczekiwał od niego David Bowie, bo to ulubiony gitarzysta Davida Bowiego zagrał na tym legendarnym albumie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. To właśnie na tym albumie zagrał Mick Ronson, który znajduje się tam na jednej liście Rolling Stone'a wśród najlepszych gitarzystów świata, ale dopiero na pozycji 41. A wydaje mi się, że z racji właśnie połączenia tych wielu stylów i wprowadzenia pewnej innowacyjności w samym graniu mógłby być trochę wyżej. Takie jest moje zdanie. If all I was black, looking at you, you might look past all the love I give. Natural gifts, got natural gifts, got perspective, got perspective, might make your shift. If all that feeling got left behind, I'd worry about you. What's in your mind? I'd never live my life. Are you wasting my time? Oh, I won't be afraid. I won't be afraid. If that's how you wanna stay. How you wanna stay? I've got love. Don't you wanna know me more than that? All the love I give, got love to give, got natural gifts, got natural gifts. I've got perspective, got perspective, might make your shift. Where you look at me, I've got love. And it's time for more love. Mm. Oh, it's time. It's time for more love. Mavis Staples, która no już dzisiaj jest starszą panią, zaczynała w zespole, który założył jej ojciec, Mavis Staples. Legendarny zespół, najpierw gospelsowy, później soulowy. Mhm. Bardzo dużo wnieśli do muzyki. Później przez wiele lat nagrywała lepsze, gorsze płyty. Grała z takim muzykiem, który się nazywa Lucky Peterson. Mhm. Nie wiem, czy znasz. Tak, tak, klawiszowiec, organy Hammonda, fortepian, te sprawy. Następnie występowała z Prince'em,

You don't really care. I do. You the queen. More lotion. Come on, you got plenty. Czy robiłeś kiedyś nagrania hip-hopowe? Tak, zdarzało mi się, oczywiście. Zdarzało ci się. A jak oceniasz to, co wydarzyło się na początku lat 90., czyli połączenie jazzu z rapem? No to w ogóle taki był okres łączenia różnych stylistyk, nie tylko w muzyce czarnej, ale też w muzyce rockowej, przecież połączenia, nie wiem, muzyki metalowej chociażby z rapem, czy z muzyką elektroniczną. Myślę, że najbliżej było do połączenia muzyki jazzowej z hip-hopem, z rapem, ponieważ to jakby z jednego pnia wypływa ta muzyka, czyli z muzyki swingowej, z muzyki improwizowanej, także przecież hip-hopowcy czy raperzy w większości przypadków przecież freestylują, czyli improwizują, oczywiście używając tekstów, słów, a nie dźwięków czy grając na instrumencie, ale to jest jakby współczesny hip-hop, to jest moim zdaniem przedłużenie muzyki jazzowej, to jest kontynuacja muzyki improwizowanej. Na początku lat 90. zespół Gangstar najpierw rozpoczął samplowanie między innymi oczywiście starych nagrań jazzowych, a później Guru, czyli raper, który niestety nas opuścił, nagrał serię płyt zatytułowanych Jazz Matas. My słuchaliśmy utworu z trzeciej części, wydanej w roku 2000, gdzie zapraszał do produkcji właśnie takich jazzowo-rapowych różnych wokalistów, między innymi Erykę Badu, która tak przepięknie zaśpiewała. Teraz sięgnijmy po płytę z 97 roku, czyli która ma już ponad 20 lat, która została wyprodukowana przez dwóch nowojorskich producentów, Kennego Dopa Gonzaleza i Little Louis Vega, pod nazwą New Yorican Soul, czyli nowojorski soul. Płyta pełna najprzeróżniejszych gwiazd muzyki latynoskiej i posłuchajmy, jak fantastycznie ci dwaj producenci połączyli soul właśnie z brzmieniami latynoskimi, z jazzem nawet. Yeah.